Hola, soy Dominic Miller y estás escuchando Borrachos de Música. Hola a tothom, benvinguts de nou a Borratxos de Música, un programa meravellós on us expliquem la música des d'un lloc molt interessant, que és exactament des de dintre, perquè clar, nosaltres som músics i ens expliquem la música amb una mentalitat de músics. Tinc a la meva dreta, com sempre, el Rubén Rodríguez, que és un catedràtic del rock and roll. Presente, i jo tinc a la meva esquerra el Salva López, que és un altre catedràtic i a més canta, toca el piano, la guitarra i ho fa tot molt bé a la banda. El timbre de casa. Efectivament, ho fa molt tot molt bé a la banda Telemaco Dormia. És veritat, el Rubén toca el baix i és estructurista. De la qual m'honoro de formar part també. I aquí estem intentant crear música i gaudir de la música al mateix temps, que són dos cares a la mateixa moneda, no? Crear i gaudir de la música. Doncs és un tot. És un tot, no? La música és un món i és meravellós poder no només disfrutar-la des d'un cantó, que és des de davant dels altaveus, sentint música d'altres, sinó també des de darrere dels instruments, no? Tocant-la també i creant-la de nova, no? Sí, sí. Em va molt bé la intro que fem sempre, Salva, la intro que em fa sempre fantàstica de dir la música des de dintre, no? Sí. Perquè estem fet per músics. Bé, avui, el programa d'avui, això pren un sentit potser una mica especial, fins i tot, perquè m'agradarà que avui veiem com els músics realment utilitzen un recurs de vegades infravalorat i que de vegades té els seus detractors, entre els quals em consta que tu t'hi comptes. Que milito, no? Jo, sí. Milites a les files dels detractors de l'estil del qual avui parlarem sumarament i que és el rap. Sí, bueno, més que detractor, sóc un ignorador conscient del rap. Del rap, eh? Sí. Vull dir, un ignorador es pot entendre en dos sentits. Un, que sé poc, i un altre que l'ignoro totalment, saps? Li he girat l'esquena al rap, perquè no, el rap que he sentit no m'ha semblat, no m'ha dit res. Em consta que no genera massa carinyo i no tens gaire bon concepte en general del rap com a estil en general i dels que fan rap en particular. No, però pensa que jo al rap li tinc també el respecte de l'ignorant, saps? De qui en sap poc. Està bé. I penso, com diguem, amb una visió panoràmica, que clar, el rap té unes arrels sociològiques, o es pot entendre des d'una vessant sociològica, que té un interès i fins i tot, mira, l'altre dia veia un projecte que hi ha a internet penjat, hi ha un vídeo que parla de les bondats del rap com a cultura d'una comunitat. Ah, i hi ha un professor d'una escola als Estats Units que ha muntat com tot un sentit de comunitat entre els estudiants seguint una mica els postulats del rap, no? Que és, jo no els entenc massa bé perquè el rap va néixer on va néixer, que és als Estats Units. Però bueno, és una cosa de comunitat, de sentit de pertinença a un grup i tal, no? I llavors el tio està fent coses molt positives basant-se en aquesta filosofia rapera, la qual cosa li tinc molt de respecte, tot i que a mi jo no tinc ni un disc de rap ni, i és difícil que em sentis a mi sentint una cosa de rap. Però bueno, li tinc respecte, li tinc respecte. Ara, no, a mi no m'agrada, no? És possible que hagis escoltat més coses de rap de les quals tu et penses, sí, i és possible que t'hagin agradat més que no et penses, i em proposo demostrar-t'ho el programa d'avui. Molt bé. Perquè a més jo m'agrada aquest repte. Sí, m'afegeixo de tota manera als teus comentaris en el sentit que jo també m'apropo al rap com a un ignorant absolut, és a dir, ja a partir d'ara demano disculpes als seguidors del rap perquè jo no sóc ningú en el món del rap i no hi entenc realment. En aquest sentit dic el mateix que, Salva, si te'n recordes, quan vaig vam fer el programa de flamenco, el programa que hem dedicat a la música flamenco, programa que podeu trobar, per cert, al nostre blog, on estan tots els programes penjats tots allà, programes, i és http://borratxos.blogspot.com. Sí, senyor, aquí trobareu la biblioteca de rock and roll, doncs, i altres músiques. Si busqueu allà, no sé si va ser la temporada passada, tercera temporada potser, o la segona, allà hi ha un programa que posa flamenc, música flamenca. Em penso que va ser la tercera temporada. Crec que sí, que va ser la tercera. I allà jo vaig dir el mateix que estic dient ara, jo no sóc un entès en flamenc, però rebo inputs des del món del flamenc que m'agraden i vull compartir-los amb vosaltres, no? Doncs ara em passa el mateix, jo no entenc de rap, jo no sóc un entès de música rap ni tan sols un aficionat a la música rap com a gènere, però rebo inputs des del món del rap, o inputs no des del món del rap sinó de músics que utilitzen el rap com a recurs per la seva música, d'això sí que podem parlar, i això m'agrada molt, i això m'agrada molt, i aleshores voldria avui fer un petit homenatge a aquest estil i que escoltem una sèrie de cançons amb més o menys raperes o amb més o menys percentatge de rap, i bueno, i que puguem fer amb això un homenatge a l'estil, no? Endavant, és a dir, que sí, d'aquesta manera estem. Sentim la primera cançó, si et sembla, i aquí em permet una petita butat, i espero que me la permetreu tots, perquè jo ja vaig dir al seu moment que per mi la primera cançó rap la va fer en Jimi Hendrix i es titula Crosstown Traffic. La sentirem a continuació i fixeu-vos quina manera tenia de cantar Jimi Hendrix. Això era l'any 1968. Puf. Jo crec que es va adelantar tranquil·lament 30 anys als temps, és a dir, es va a la seva època, perquè sembla mentida. Tu escolta, fixa't com canta, fixeu-vos molt com canta Jimi Hendrix. Està rapejant directament, vull dir, amb la xuleria del rap, amb la xuleria característica, sí, del rap que coneixem, dient al final de cada frase, diu la primera paraula de la frase següent, amb aquest estil xulesc. Fixa't quina manera de cantar. Vaja, és rap, és que no es pot dir més. Per mi, el primer rap gravat de la història, any 1968, des de l'àlbum Electric Ladyland, Jimi Hendrix, Crosstown Traffic. Quina xuleria, quina manera de cantar més, pues això, més xulesca, i a més cantar, doncs, parlant, que en teoria és el, diguem, sí, recitatiu. Recitatiu total, no? que seria la característica principal del rap. O sigui, tenim a Jimi Hendrix, doncs, podríem fer un exercici de definir, mira, definir una mica què seria el rap si ho haguéssim de definir. O sigui, seria un estil recitatiu on es parla molt, no? Sí, es dona molts missatges, o sigui, sí. No hi ha cançons de rap amb una estrofa, com moltes cançons de la música que tenen una estrofa super alegòrica, no? Allà, un munt de missatges, frases, i a més hi ha un tema de xuleria que estaves dient tu, que és, sí, allò s'ha de cantar amb una actitud especial. És veritat, no? El que passa, Salva, és que clar, això seria una definició molt genèrica del rap, però hi ha excepcions, perquè entenc jo que hi ha molts tipus diferents de rap. Uh-huh. I em ve molt bé que ho hagis dit, perquè amb la següent cançó que escoltarem passem a un tipus de rap ja totalment diferent. Avancem fins als anys 80. Uh-huh. A la primera meitat dels anys 80, ho hem dit moltes vegades, la sonoritat de la música en general va canviar molt, van entrar els sintetitzadors, música electrònica i demés, i es va imposar, doncs, un concepte que jo crec que fins aleshores no havia existit, que és la música de ball. És a dir, la música de ball que existia seria el funky dels 70. Uh-huh. Però clar, als anys 80 jo crec que es crea la música disco, no?, per excel·lència, i jo crec que de la mescla, fixa't quina mescla més maca, funky dels anys 70, música disco dels anys 80 i cantada en forma de rap, sortien coses com aquesta. Escolta, que et sonarà. In discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è? Che idea? Quale idea? Non vedi che lei non ci sta? Che idea? Quale idea? Attento lei lunga la sala, lei ti farà girare in tondo senza avere mai le cose che pretendi e scusa in fondo scusa tu che dai. Nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! Si dice così, no? Oh yeah, si dice così, no? King crack, Pino Banjo, ma quale idea! Això estem parlant de la primera meitat dels anys 80, Salva. I em compres la definició, això era funky, més disco, més rap. Sí que és veritat, sí, perquè recitatiu, bla, bla, bla, bla, bla, xuleria, té els dos components que hem dit. Totalment, totalment. Sí, sí. Jo crec que sí. T'ho compro, sí. Aleshores, quan això va començar a tenir èxit, perquè clar, això no només parlaríem del Pino Banjo, hi havia el Ryan Paris amb la Dolce Vita, hi havia tot un gènere de música de ball que estava triomfant i ho estava patant bastant el que seria el tema discoteques, no? I aleshores això va fer, jo crec, que es popularitzés una manera de fer rap, diguem, rap comercial, si és, valgui la redundància, no? És a dir, sí. No? Un rap destinat... Disco-rap. Sí, disco-rap, destinat al consum de disco. Que aquí estaríem parlant, jo crec, ja del moment del programa en el qual hem de demanar disculpes als ortodoxes del rap, vale? Els aficionats que els agradi el gangsta rap i el rap, saps? El rap més d'arrel. El chungo rap de Detroit i de Filadèlfia, de l'oest de Filadèlfia. Que són, val a dir-ho, radicalment diferents. Absolutament. Suposats, No, però vull dir, ara veure, hem de demanar disculpes al Príncipe de Bel-Air, val? És a dir, jo... Sí, sí. El rap del que estem parlant ara seria un rap molt comercial, però clar, és el que jo crec que potser ha venut més discos i potser ha fet ballar més... A nivell internacional. A nivell internacional, no? Aleshores, bé, va haver aquest corrent italià de... que era un latin rap, no? Era una mena de seductor, no? El Pino Banjo parlava així, oye, sí, pequeña, ven aquí. Realment impressionant, eh? Clar, el rotllo era aquest, yeah. No? I aleshores això va triomfar i es va estendre molt per Europa. Tinc una altra mostra de rap de la primera meitat dels 80 i ara el que sentirem eren dos DJs holandesos que portaven per nom MC Miker G en DJ Sven, i aquests dos senyors van agafar i van rablar el clau, van ritxar el ritxa una mica més. I és que van agafar un tema molt famós que era el Holiday de la Madonna, el Holiday, la cançó Holiday de Madonna, que era una cançó molt famosa, i havia tingut molt èxit i ho havia patat a les llistes d'èxits i a les pistes de ball, i ells van dir, farem un rap, farem el Holiday Rap, ¿vale? I aleshores a sobre de la melodia, de la línia melòdica del Holiday de Madonna, van fer un rap fantàstic, va ser electritzant, i aquesta gent, sí que t'ho asseguro perquè jo me'n recordo perfectament, aquesta gent ho va patar, van vendre moltíssim. Fixa't que bé que ho feien aquests dos DJs holandesos amb el Holiday Rap. When we took the holiday with all our friends, it was a time to relax and let you wear it behind. Exactly 7 weeks, but something crossed my mind. It was the sign of the time we never forget. One morning our parents kicked us out of a bed. We told them it's stupid, don't play the fool, but the answer was shut, you got to go to school. G's running up and down and everybody know, rapping, rocking, popping in a street kid show. Mike G rock the house and you know what I'm saying. Now when he's on a mic there will be no delay, so you better run to see him in your neighborhood. He's rapping, rocking all the way to Hollywood. Hey, check it out, these are the words we say. Yo, scream with us, we need a holiday. We gonna ring a rang-a-dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We gonna ring rang-a-dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We gonna ring rang-a-dong for a holiday. Mike and Jing and Sven, we're here to stay. We gonna ring ring-a-dong for a holiday. Hey, check out the new style we just played. We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam, right? I want a holiday, I've screamed a lot. The only thing is cool, the only thing I've got. That's where Ferris told me I better go. Cause when hanging on the street, in the street get show. Ain't about rocks, what happened to you? I told them it's my life and I know what I'm doing. I saw it at school, I thought I'd never stay. Give me 7 weeks again, I need my holiday. Well, this is my partner with the number one jam. Famous in the Boogie Bronx and Amsterdam. He's the fastest rapper, yo, the name is Micah G. His rap is stronger than the soccer MC. Well, let me show you what my man can do. Rapping, rocking, popping and the boogaloo too. But anyway, no more delay. Just listen to the beatbox he will play. My name is MC Sweat and also DJ. I didn't like the school, so took another way. You like the Micah G, so I use my voice. As soon as I bought the car, I named the big Rolls Royce. That's right, my name is Micah G. I use the holiday with the M-I-C. On the street was a party bigger than Hollywood. I grew up in this world, started in the neighborhood. We're gonna ring rang-a-dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang-a-dong for a holiday. I put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang-a-dong for a holiday. Micah G and Sweat, we're here to stay. We're gonna ring rang-a-dong for a holiday. Hey, check out the new style we just played. We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam, right? We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam. Alba, quan començàvem el programa de rap d'avui, poc t'esperaves que escoltaries aquest tipus de rap, eh? Home, aviam si surt el guapo que diu que no coneix això. Home. On és? Jo on crec és? Que, a més, estem parlant de rap mainstream. Mainstream és, total. Total, no? És a dir, això no és rebuscar no, les clavegueres de Detroit, no? Això ens ho hem trobat tots a les pistes de ball. Eh que sí? I... tota la nostra generació, com a mínim. Clar, clar, clar. Llavors, se'm pot acusar d'estar posant un rap blanc i un rap comercial, però és un homenatge al rap que... els inputs que jo he rebut del rap quan jo era adolescent, no? I aleshores no podia deixar de mencionar aquests cracs, no? El Pino D'Angio, el Ryan Paris, el Holiday Rap. Jo volia comentar una cosa i no sé quin serà el moment del programa adequat, així que la deixo anar ja. Adelante. I ja està, perquè igual després no encaixa a cap part, no? Però, clar, el rap ha fet com una mena de colonització específica d'alguns països, per exemple França. El que passa és que com que ara estàs parlant d'aquests dos que eren d'Amsterdam, no? Sí. A França hi ha una gran onada de rap des de fa força anys, ja? I mira, ho sé perquè cada dos per tres passo per allà una mica, creuo la frontera i tal, i sempre em trobo que està sonant rap, i rap cantat en francès, per francesos, saps? Hi ha com tota una corrent, és una mica com el rock espanyol, doncs és el rap francès. El rap francès, però és un rap d'aquest així callejero que fan el duelo de los rappers i, no? I hacen així no sé, rap no, agressiu, és un rap urbà. Així xulo urbà, urbà sí. No, no sé si tan agressiu com el dels negres americans, que ja és la monda. No, no, crec que no tant, però és un rap xungo, eh? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, és que ja han recuperat la vella tradició americana de que ja si no canten bé es disparen, no? Vull dir, ja va bé, fa poc, va bé. És un tema cultural. És un tema cultural. I per tant mereix ser protegit, sí, sí. I conservat. Sí, sí, sí. No, jo m'imagino un rapero cantando i que algú digués, esa frase no arribava! I jo disparava. No sé, no sé, és molt dur, té pinta de ser molt dur. Sí, no? No sé, no, avui, repeteixo, estem parlant dels inputs que rebem des del món del rap, dels inputs amb música rap i amb, com dèiem, amb músics que utilitzen el rap també com a recurs, no? Uh-huh. En aquest cas, ara, Salva, a continuació et posaré una cançó d'una banda que coneixes bé, perquè a més, li vam dedicar un borratxos. La banda Aerosmith. Aerosmith, senyors. Sí, sí, la banda Aerosmith va tenir un borratxos per ells i allà vam explicar que, bueno, havia havien, després d'uns primers LPs i tal, que havien tret i de més, doncs la primera meitat dels anys 80 per ells va ser una mica dolenta, drogues, van tenir uns anys molt, molt dolents. Però, va haver un moment, a l'any 1986, al qual Aerosmith té una resurrecció. De cop i volta torna a irrompre el panorama internacional i ho fa amb molt d'èxit. I ho fa gràcies al rap, Salva, ho fa gràcies al rap perquè resulta que editen, juntament amb la banda rapera Run DMC, publiquen el single Walk This Way, que és el que sentirem a continuació. I Walk This Way, que és una cançó mig hard rock per la banda d'Aerosmith, mig rap per la banda de Run DMC, resulta que aquest single es converteix en un gran èxit. No sé si era, potser, devia ser perquè ja el terreny estava abonat gràcies a aquests temes que hem sentit ara, gràcies al Macaulay Idea, al Holiday Rap, al Dolce Vita, qui tots era? Aquests temes potser havien educat l'oïda dels occidentals a l'estil rapero, no? I potser llavors per això al públic no li va estranyar tant que de cop i volta Aerosmith es despengés amb un rap, no? Bueno, va ser una cosa molt innovadora, jo trobo, i a més, el vídeo no tenia parangon. El vídeo era molt bo, perquè molt estaven bo. Separats al principi per una paret i acaben destruint aquesta paret, simbolitzant I una mica... I ajuntant-se, simbolitzant el trencament de barreres, no? I el trencament de límits. Això és molt bo, i va en la línia del que expliquem tu i jo tantes vegades, no? Sí, que hem de trencar els límits, no? I ells ho van fer molt bé, van escenificar-ho molt bé, no? De cop i volta els dos van començar a porrejar aquella paret fins que la van tirar a terra i es van fusionar totes dues bandes amb una sola, cantant hard rock i rap al mateix temps i amb molt d'èxit, com Vinga, deia. Tu, escolta'm, disfrutem-ho ja. Walk This Way. Teníem el Joe Perry, guitarrista dels Aerosmith. Sembla mentida, és un riff clarament de hard rock, és un riff rockero. És el típic tòpic riff. Sí, és el riff, i en canvi li queda molt bé el rap. És curiós, no? Aquest maridatge és realment... Maridatges musicals. Sí, sí, sí. Escolta, és un concepte que hem d'explotar. Hombre, maridatges musicals. Ho estem fent. Sí, saps què passa? Que com que està tan de moda els maridatges de qualsevol cosa, amb qualsevol cosa, no? Vi en formatge. Sí, està clar. Però això és maridatge musical i no diries que mai que quedés tan bé. I va quedar molt bé, i els Aerosmith i els Run DMC ho van demostrar, i a fe de Déu que van fer molt d'èxit, perquè això, Salva, que estem escoltant, que com et deies, l'any 86 va significar la resurrecció d'Aerosmith. Resurrecció. D'aquí a l'estrellat. A partir d'aquí ja van publicar després l'àlbum Get a Grip, que va ser un exitàs, i ple de singles, i bueno, llavors ja va ser el triomf. Ja no feia més rap, eh? Vull dir, havien utilitzat aquest maridatge per dir, que estem vius! Sí, sí, sí. I aquí oberts a... oberts d'orelles, no? Exactament, exactament. O sigui, van utilitzar el rap com a recurs, com a trampolí, i després, uau, cap a dalt, no? I fins i tot després, bueno, la filla de l'Steven Tyler fins i tot es va convertir en elfa després d'això. O sigui, imagina't el poder del rap, no? O sigui, que aquí estava. Fixa't. Se li van allargar les orelles. No és cap tonteria això que estem dient, i el fet de que fer un maridatge rap signifiqués la resurrecció d'Aerosmith va fer que grans artistes es fixessin en això, no? En les possibilitats que tenia el fet d'incorporar aquest estil que s'havia ja consolidat com una cosa acceptada dintre del mainstream, com dèiem, que fins i tot, doncs, no sé, si parlem del més gran, Salva, podríem parlar de Michael Jackson? Doncs el mateix Jaco, el més gran, parlant del mainstream, doncs el mateix Jaco va considerar que estaria bé dintre del seu gran èxit, que va ser l'àlbum Dangerous de 1991, va considerar que podia ficar una miqueta de rap, no? Es va apuntar al rap com a recurs, i ho va fer en una cançó que potser no la teniu present com a rap, i és el Black or White, oi que tothom coneix? És veritat, no? Man, if you're black or white, doncs escolteu el Black or White de Michael Jackson i a veure si detecteu el rap aquí dintre, perquè és prou evident, tot i que només és una pinzellada, però li dona un colorido, li dona un ambient molt maco a la cançó. Being a color. Whenever you agree with me, when I saw you kicking dirt in my eye. Yeah, man. I'm not gonna spend my life being a color. Yeah. Què tal? I què passa desapercebut aquest rap? Perquè jo crec que la majoria de gent no... És com una cunya que hi ha aquí al mig i que encaixa perfectament i no t'adones que està això aquí. És que sí, que la majoria no se n'hauria adonat que aquí hi ha rap. I aquí hi ha rap, i aquí hi ha una estrofeta de rap que entra de conya, perquè Jaco se n'havia adonat que això ja estava instaurat dintre el mainstream, ja es podia fer, no? Tot i que ell ho hagués fet, encara que... És a dir, ell ho podia haver fet com a innovador, no? Però bueno, ho va agafar quan ja va veure que funcionava la fórmula, no? De fet, t'ho comentat també que avui en dia tenim un cas molt similar amb Lady Gaga. Lady Gaga fa música disco i videoclips de ball, no? És veritat. I tot molt, molt enganxós i tal, no? Hi ha una cançó que es diu Telephone, que va cantar amb Beyoncé. I en aquesta cançó, no només és que ella... Bueno, i quan entra la Beyoncé, diguem, canvia tot l'ambient de la cançó i es prepara com per un rap, no? Música negra i tal, no? I surt la Beyoncé i canta, doncs, amb un estil xulesc i negre, de barri i tot això. Però a part d'això, és que la pròpia Lady Gaga, hi ha certes estrofes que fa aquesta mena de cantarella no melodiosa, sinó pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa- ball clàssica, sí, sí, sí, moderna, sí, sí. No? Però hi ha pinzellades grosses, de rap. De rap. i clar, mola. Potser per això, pel que estem explicant, no? Ho utilitzaven com a recurs a dintre d'una peça pop, no? Sí, sí. O d'una peça de disco. Ei, escolta'm, i deixa'm anar una mica més lluny, perquè hi ha una banda de rock progressiu que, per cert, conec gràcies a tu, que es diu Pendragon. És veritat, és I Pendragon ha publicat fa poquet el seu últim àlbum, que es diu Passion. Passion. I a Passion hi ha unes quantes pinzellades raperes. Totalment d'acord. A mi em va sorprendre quan ho vaig sentir. Aprofito per dir, ja que poses el tema sobre la taula, que penso que personalment que Passion està clarament un grau per sota de Pure, que és l'anterior àlbum de Pendragon, i és obra mestra. O sigui, Pure és una singularitat al·lucinant dintre el món del prog. Passion jo l'esperava amb molta passió, però m'ha decebut una mica, tot i que té moments també molt macos, però bueno, no està al nivell, la veritat, no està al nivell de Pure. I és veritat, em va sorprendre descobrir el que estàs dient, no? Que hi ha de cop i volta pinzellada rap, no? Que dius, ostres, sembla mentida, no? Rap dintre del prog. Però m'encaixa perfectament dintre del que vull transmetre amb aquest programa, i és que de cop i volta, a qualsevol moment, amb qualsevol estil, sigui mainstream o no, rebem inputs del rap que ens agraden i que ens entren molt bé a dintre de les nostres orelles, no? I això és el que volia compartir avui, i estem compartint, i que ho portaré, si em permets, ho porto a la màxima expressió amb la pròxima peça que escoltarem, perquè el que escoltarem a continuació, Salva, és la Canción del Verano de l'any 1993, i quan dic que és la Canción del Verano és que és la cançó que més va sonar aquell estiu. I per què ho recordo perfectament? Perquè l'any 1993 un servidor va fer la mili al Pirineu Aragonès, a Sabiñánigo, i llavors, doncs, allò et queda, et marca molt, no? I a la banda sonora de la meva mili, si haig de fer un CD amb les cançons que em van marcar... Ostres, quina memòria, jo sí, no me'n recordaria de res. Jo sí, tio, jo sí, perquè bueno, em fixava molt a la música que sonava i demés. Clar, jo vaig fer la mili a Aragó, a Bosca, no? I allà els Héroes del Silencio eren omnipotentes, no? Es podien respirar, no? Literalment. En aquell any era l'any de Los Rodríguez, del single Sin Documentos, vull dir, hi havia moltes cançons molt xules, però jo crec que aquell estiu va sonar fins a la sacietat el tema del rapero Snow, eh? El rapero Snow, que és un rapero blanc, eh? Abans hem sentit Michael Jackson, continuem amb els raperos blancs. Snow va fer un tema a l'any 1993 que es titula Informer, és el tema que sentirem a continuació, i va sonar fins a la sacietat, fins al punt que el meu company de tenda de campanya a les maniobres duia un petit transistor i vaig haver de suportar aquesta cançoneta a la tenda de campanya durant 15 dies seguits amb unes maniobres, perquè era continu, o sigui, los 40 principales Zaragoza no paraven de radiar a l'Informer de l'Snow. Potser quan soni, et sonarà, valgui la redundància. Segurament. La cançó no va anar gaire més enllà d'aquell estiu, realment, però aquell estiu la van matxacar moltíssim, va ser un tema que va sonar molt, i escolta, a mi em porta molt bon record, si em permeto la llicència de compartir amb vosaltres el rapero Snow amb el tema Informer. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. Ali keep on bum bam. Take the madness, they say that I'm a stormy, stab somebody on the land. Ali keep on bum bam. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. Ali keep on bum bam. Take the madness, they say that I'm a stormy, stab somebody on the land. Ali keep on bum bam. These are the men who come in and they blow down my door. Rain you can pour through my window, so they put me in the back of the car at the station. From that point on, I reached my destination, where the destination region had a easy tension. With a look down my pants, look up my bottom. So Informer, you know, say that I'm a snow, me I go glam. I like it boom boom damn. Take the man that says say that I'm a snow, me stop somewhere down the lane. I like it boom boom damn. Informer, you know, say that I'm a snow, me I go glam. I like it boom boom damn. Take the man that says say that I'm a snow, me stop somewhere down the lane. And we keep on bum down, so big on them all, they think them have more power. They on the phone, me say they wanna warm. If I want to use the ones, and now me call me lover. Love who me calling on, the one tell me. And me love her in my heart, down to my belly. Yes, and none of my stomach, I feel cool and deadly. It's the one MC Shan and the one that is slow. Together we all have them, it's a tornado. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. Ali keep boom boom damn. Take the man that says, say that I'm a snowman, stab somewhere down the lane. Ali keep boom boom damn. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like it boom boom damn. Take the man that say that I'm a stormy, stab somewhere down the lane. I like it boom boom damn. So listen for me, you better listen for me now. Listen for me, you better listen for me now. Bring me the bell, but I'm right for the phone, but I'm right. Bueno, això també és una altra característica del rap, no? D'aquest rap que canta com a l'anunci aquell. Te'n recordes d'aquell anunci de Micro Machines? Sí, que era... sí, superràpid. T'entraves de tot el que deia, però era increïblement ràpid, no? Sí. I alguns raps els canten d'aquesta manera super extra accelerada. I arribats a aquest punt, volia comentar un parell de coses. Una és que hi ha determinats raps... Jo, el que sí que m'agrada del rap és com tracten la base rítmica. Sí que em sembla molt interessant la base rítmica del rap, i sobretot els baixos, com els greus, no? Aquí s'aprecia una mica ja com fan aquests greus bum, bum, molt ressonants i molt electrònics, no? És veritat. El Michael Jackson ja va començar a utilitzar aquesta mena de baixos així sintetitzats que baixaven molt a baix i, hòstia, això mola molt. De fet, hi ha teories que diuen que els greus són terapèutics. O sigui, la música a certes freqüències greus serveixen per, amb finalitats terapèutiques. Com ja... aquelles trompetes tan llargues que fan servir el Tíbet, no? Els tibetans, no? El que passa és que allà, clar, a partir de 3.000 metres a l'Himàlaia, sí, no, l'oxigen no irriga bé el cervell. No passa res, acompanya algun de batendres. I llavors, per exemple, això, aquesta música m'ha fet pensar en una música d'una pel·lícula de nens que és Rayo McQueen. Cars, la pel·li Cars. La pel·li Cars. Sí. Doncs a Cars hi ha un moment estel·lar que és quan el Rayo McQueen va dintre del seu camió i van per la carretera de nit i el camió s'adorm. Llavors apareixen del no-res uns cotxes superguapos, superxulos, xulescos i molones, no? Amb llums de colors i tal, i venen escoltant una música rap que te cagues, tio, de bona. O sigui, una música d'aquelles amb uns greus i una base rítmica que deies... que guapo. I me'n recordo que veient aquesta pel·li, perquè l'he hagut de veure diverses vegades, perquè tinc nens petits i tal, hòstia, la veritat és que deia, cuyo, com mola aquesta música, tu, sí, no? T'arrenca coses de dintre, que aquests greus, sí, mola mogollon. Sí, que guai, mogollon. Veus? Un input que t'arriba del món del rap molt bo, que te vienes arriba, no? Sí. Està molt bé, Bueno, i et volia afegir que clar, què passa? Que nosaltres, tu i jo, venim d'un món molt rockero, no? Perquè sí, home, la generació que venim... És innegable. Doncs clar, tenim una oïda molt rockera. Llavors el rap ens sona una mica com raro i no ens commou d'aquesta manera, no l'entenem massa bé. I llavors, clar, la gent rebutja el que no sap entendre, no? És una mica el que em passa a mi, però sóc conscient d'això. Però sóc conscient també de que el rap és una cosa important, perquè és una cosa que agrada a milions de persones i, a més, ha creuat fronteres, i ha creuat el charco, no? Ha vingut des dels Estats Units cap a Europa. A França tothom escolta rap i tal. I, ostres, llavors li tinc aquest respecte, no? De dir, bueno, a mi no em diu res, jo no tinc un sol disc de rap, però entenc que aquí hi ha alguna cosa important que jo no sé escoltar. I a sobre veig que hi ha diferents músiques on està tenint certes influències, i això em remeta quan va néixer el rock and roll, que els de l'època deien, bah, això és una merda de música, no l'entenien. Llavors la desqualificaven i deien, no, l'autèntica música és la que feia no sé qui, noms que nosaltres ara no sabem ni qui són, no? I quan va aparèixer el rock and roll va ser rebutjat per tota una capa de gent. Llavors jo no permetré que això em passi a mi, és a dir, jo el rap al respecto, no diré mai que és una merda, perquè no ho considero, tot i que jo no sé entendre. Jo no sintonitzo amb coses molt puntuals, no? Clar. Però sóc conscient de que no sé. Clar, això t'honora molt que diguis això, i vaja, comparteixo totalment, però vaja, de tot, fins ara em compres els temes que estem escoltant com a inputs rap que mola compartir, no? Amb la gent, perquè el programa d'avui podria tenir aquest títol, inputs raps que mola compartir, sense anar més enllà, perquè no hi entenem i ens declarem ignorants, clar, clar. Però escolta, jo escolto una cançó i dic, ei, això és rap i això em mola, no? I vull compartir. Fins ara hem escoltat temes que inclouen rap o temes raps diguem, doncs estrangers, no són de casa nostra. Hem escoltat rap fet per italians, per holandesos, per americans, però escolta'm, blancs i negres. Sí, però m'agradaria molt que escoltéssim una mica rap que es fa aquí, o cançons, bueno, més que rap, cançons que poden incorporar la pinzellada rap i fetes aquí, no? A Espanya, sense dubte, hi ha raperos molt, molt mega superxachis i que lleven la gorra per atrás i los medallones i que canten rap callejero, tots els respectes per aquesta gent. I de fet, recordo haver vist una petita batalla de raperos a la sala Blue Monk de Santa Coloma de Gramenet fa bastants anyets, però em va agradar molt. Hi havia un DJ que ponia, posava discos així, allò fent scratch, allò. I hi havia un rapero que cantava, escolta, el tio, déu-n'hi-do, vull dir, ho feia d'una manera molt ortodoxa, cantant en castellà molt ràpidament, era un crack, vull dir, realment. Admiro, sí, sí, admiro la gent que té la capacitat de fer això i fins i tot van arribar a fer una petita improvisació de versos, no? De, pues yo estoy aquí, tal, no sé què, i ei, escolta, i déu-n'hi-do, té un mèrit, jo no podria fer-ho, eh? Però a veure, no he portat música d'aquesta, no tinc música d'aquesta i no sabria explicar-la, no? Però sí que dintre de la música mainstream que fa el nostre país, doncs, com t'estic dient al llarg de tot el programa, escolto un disc que de cop i volta escolto rap, no? I dic, ei, aquesta gent ha incorporat el rap, no? I clar, diguem, en fi, jo tinc aquesta vena que a mi m'agrada molt la música humorística, ja saps que a poc que puc et colo una de los Mojinos Escocidos o de los Nikis, sí, eh? Sí. I aleshores, doncs, he estat temptat de fer alguna barbaritat amb el programa d'avui, i deixa'm que mencioni almenys que els Mojinos Escocidos sí que és veritat que han tocat el rap bastant amb bastantes cançons. Tenen una que es titula La canción del tío que tenía el récord del mundo de estar más rato hablando, i són 5 minuts d'un tío parlant molt ràpidament, ¿vale? I després hi ha una altra LP, tenen la cançó que és el rap de Nunca Acabar, que és un tema que va apareixent al llarg de l'LP, i el rap de Nunca Acabar 1, després al cap de 4 cançons el rap de Nunca Acabar 2, 3, i simplement és el Sevilla i va cantant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, va cantant números, ¿vale? I al final va per 200.000, no sé quanto, i els perd, no? Diu, oh, pues tengo que empezar otra vez, 1, 2, 3, 4, otra vez. Vull dir, una mica fent conya, no? De lo que seria el rap, no? Els Nikis també tenen l'Hormigonera Assassina, que també fan un petit rap, però vaja, el Joaquín Sabina, és veritat, el Joaquín Sabina, que té el rap de l'Optimista i algunes altres cançons a les quals també utilitza pinzellades rap, però t'he portat perquè escoltem una que, mira, m'ha agradat molt posar-la, és una banda que es diu Daniel i la Quartet de Baño Band, que són uns tios molt, molt simpàtics, i el seu LP In Life, Flipando en Directo, de l'any 1999, incorpora una cançó que és El Bar de Moda. El Bar de Moda és un tema que va sonar bastant a les ràdios, a Cadena 100, a l'Avellan, la posava bastant. És una rumbita, ¿vale? El Bar de Moda, una rumbita, com ja escoltaràs, comença un bar que estava de moda, comença així amb la guitarrita i tal, i és una rumba, però la cançó va evolucionant, com que l'interpreten en directe, comencen a afegir cosetes i hi ha un moment donat que acaben fent rap, ¿vale? I mola perquè el cantant s'atura i diu, ¿y qué hago yo cantando este rap si llegué tocando una rumba? És molt bo, és com un moment, se m'ha ido la olla i m'he ido al rap, ¿no? Però fa la reflexió en directe. Queda molt graciós. Si et sembla, escoltem-ho com a representants de l'Spanish Rap Spanish of Life. Vamos allá. ¡Suscríbete! los ojos se ve que esto es muy raro. Parecen mafiosos preparando un atraco y todos hacen cola para ir al lavabo. Me acerco y pregunto, pero no me contestan. ¿Será que es privada esta extraña fiesta? A mi lado un rockero que está fuera de juego, con tejano gastado y chupa de cuero. Anda borracho, no tiene ni un duro. Le pide al DJ que extremo duro. Cambia la música, chaval, por favor. ¿No tienes algo de rock español? Un sitio para mis carteles. Me encuentro en la barra un tipo fumando. Me enseña las fotos de sus churumbeles. Me invitan a copa y me come el tarro. Esta ronda la pago yo. Ya decía yo que me sonaba de algo. Me pone otro whisky, los oídos me zumban. O paso de todo o me vuelvo tarumba. Pero ¿qué hago yo aquí cantando este rap? Se había llegado bailando una rumba. Qué bo, digo, ¿qué hago yo cantando este rap si llegué tocando una rumba? Daniel Higiénico i la Quartet de Banyo Van. Molt bo. Que bo, que bo. Bueno, com a representants de rap divertit, no? Volia posar una cançó de rap divertit, com que sempre et fico els mojinos, he pensat, va, avui variarem. No, t'ho agraeixo, sí. I fem el Daniel. Bueno, és una manera d'utilitzar el rap amb finalitats lúdico-festives, no? Com a pura és diversió. És música divertida, molt divertida. Jo crec que sí, en aquest sentit sí. I ara, Salva, arriba el moment del programa que jo estava esperant, francament, t'ho confesso. Perquè el programa d'avui, home, em venia de gust compartir amb vosaltres totes les cançons que hem sentit, però especialment la que sentirem ara, perquè és una cançó que m'encanta. Això sí que va ser sentir-la i dir, quina passada. O sigui, és una versió d'un tema molt conegut, però realment eleven, canvien totalment el landscape de la cançó. O sigui, és totalment diferent, no sona a la... La música és la mateixa de l'original, però és que no té res a veure, és fantàstica. I entraríem dintre del que jo anomenaria rap elegant, ¿vale? Si fins ara hem sentit rap, pop rap, funky rap, rap divertit, doncs ara aquest tema jo crec que la millor definició que se li pot fer és la de rap elegant. Aquest tema és de Puff Daddy and the Family i es titula I'll Be Missing You, és de 1997. I, noi, a mi em desarma, és d'una elegància màxima, és un rap d'aquest. Ells són negres, tots aquests, el Puff Daddy and the Family, a la portada del disc surten tots allà uns negrots impressionants. Cadenots d'or i sí, tot això. Sí, però canten amb una delicadesa i amb un bon gust. El que canten està tan ben cantat i és una adaptació, una versió d'un tema superconegut que tu coneixeràs i que tots els nostres fills coneixeran perfectament. És una manera d'adaptar-lo i de cantar-lo tan elegant i tan maco que, en fi, no puc esperar més, Alba. Si et sembla, sentim-ho, vull que entri sencer. Això es titula I'll Be Missing You i quan acabi el tema comentem de qui és l'original i les teves sensacions. M'interessa molt sentir què opines perquè em consta que l'original t'agrada molt, o sigui que a veure què opines d'aquesta versió. You lock the flow. So far from hanging on the block for dough. Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. For you, every day we pray for you till the day we meet again. in my heart is where I keep you, friend. Memories give me the strength I need to proceed, strength I need to believe. My thoughts big, I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the six, shop for new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits, stages they receive you on. Still can't believe you gone. Give anything to hear half your breath. I know you still living your life after death. Pels de punta, Robert. Pels de punta, eh? Sí, de fet, jo ja coneixia aquesta versió, però feia molt de temps que no la sentia. I, bueno, a veure, jo, el primer que se m'acudeix dir és que quan un estil musical és capaç de fer això, és tot el respecte. Mm. És a dir, ja no sé, com t'ho diria. Això que vinc dient tot el programa, que jo ho respecto perquè sé que és important, intueixo que allà hi ha valor, i jo no l'he sapigut veure encara, no he sintonitzat prou, doncs aquesta cançó em fa pensar que ara ja entenc molt millor. Que bo. S'acceptaria la definició de rap elegant, perquè això era super elegant. Era super maco. La segona veu de la noia aquí al final. Era preciós. Fantàstic. Era preciós. Una delicadesa i un respecte, a més a més. És que sí. Molt de respecte a l'original. És que clar. Jo crec que l'han fet seu sense tocar-lo massa, saps? Uh-huh. I això té molt de valor, perquè han conservat, o sigui, té la mateixa sonoritat que l'original, però és que no és difícil d'explicar. Salva, malauradament queden molt pocs minuts de programa, sí. I vull que entri una última cançó, perquè t'he preparat per acomiadar el programa d'avui, i t'he preparat a tu i a tots els nostres estimats oients, una perla negra, perquè avui no podia haver programa sense perla negra. Gràcies, una perla negra de rap, que em fa molta il·lusió. Perquè us deixarem, acomiadarem el programa d'avui amb una cançó de Coldplay, inclosa al seu últim àlbum, Viva la Vida. El tema es titula Lost, però això és una perla negra, perquè això no, si us compreu l'àlbum Viva la Vida, no surt això que escoltareu ara. Això que escoltareu és una versió de Lost, que Coldplay van decidir que estaria bé fer-la juntament amb el rapero Jay-Z. I sona així. Coldplay més un rapero, doncs és el tema Lost amb pinzellades de rap. Crec que fa de molt bon sentir, i com a curiositat, déu-n'hi-do, no? Coldplay por rap, per acomiadar el programa d'avui. O sigui que aquesta és la cosa. Escolta'm, fabulós. Et felicito. Un programa divertidíssim i fabulós. Jo he après molt i vaja. Mira, no t'estranyi que d'aquí 2 mesos et digui, Rubén, t'he d'explicar una cosa. I m'ho diràs amb una gorra. I t'ho diràs amb una gorra girada i uns medallons enormes i uns cadenats d'or. I unes anillacos. I ara ja he entès el missatge del rap. No t'estranyi, perquè ja saps que aquí al Borratxos, jo no sé si els nostres ullets van evolucionant, però tu i jo, home, molt, el nostre molt, és un viatge molt, al·lucinant molt. Per la música. El programa d'avui no tenia cap pretensió més enllà que el que hem fet, compartir una sèrie de cançons amb inputs des del món del rap, que a mi m'agrada molt i que espero que vosaltres també us hagi agradat. I això és tot, res més. Coldplay, doncs escolta, ens veiem al següent programa del Borratxo. Efectivament, us deixem en Coldplay i el rapero Jay-Z interpretant aquest Lost. Doesn't mean I'm a cross. for me.